gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De vergeving der zonden. Wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Wij willen samen bidden. Wij danken u, getrouwe God en Vader, dat wij hier mogen samenkomen in deze bijzondere dienst. Yeah. Beep.